stopni. Dobrze, to teraz zabawmy się. Włącz muzykę. Włączam twoją playlistę. Dzięki, mam ochotę na latę w kawiarni. Prowadzę do najbliższej. Przejmij kontrolę w mieście. Nowa gama kompaktowych Mercedesów z systemem MBUX. Teraz w ofercie Lease and Drive 1% bez wpłaty wstępnej. Klasa A już od 976 zł netto miesięcznie. Przyjdź do salonu lub wejdź na mercedesbenz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 października. Minęła 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w nim ostatnie w tej kampanii konwencje wyborcze, nagroda dla premiera i Polak wymieniany jako jeden z kandydatów do Nagrody Nobla z fizyki. Podkarpacie na początek. Tam Prawo i Sprawiedliwość organizuje kolejną konwencję. Trwa spotkanie w Krośnie. Po 17 politycy PiSu pojawią się w Rzeszowie. W Krośnie jest Anna Orzeł. Witaj, Aniu. Tak, witam. Na co zwraca uwagę prezes Jarosław Kaczyński? No, zgodnie z przewidywaniami prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński rozpoczął wystąpienie od przypomnienia, że wybory parlamentarne odbędą się już za tydzień i że trzeba w nich wziąć udział, dlatego że mamy wpływ na to, co się wydarzy, bo mamy głos. Szef formacji mówił o istocie demokracji, którą jego zdaniem jest wiarygodność w polityce, a tę potwierdziły ostatnie 4 lata, przekonywał Jarosław Kaczyński. Myśmy zapowiedzieli w 2015 roku, że pewne rzeczy zrobimy, że zmienimy politykę kraju i uczyniliśmy to. Co więcej, rozwinęliśmy w trakcie kadencji ten program i to też, to wszystko, co zostało zapowiedziane, choćby przed wyborami samorządowymi i europejskimi, zostało zrealizowane. Jarosław Kaczyński mówił też o rodzinie jako o fundamencie cywilizacji, o polskiej wersji dobrobytu i zrównoważonym rozwoju. Na dziś zaplanowano jeszcze jedną konwencję w Rzeszowie, początek o 17. Z Krosna Anna Orzeł, dziękuję. Poprawa sytuacji w służbie zdrowia, ustabilizowanie gospodarki, poprawa standardu życia Polaków oraz odpartyjnienie państwa. To były główne tematy konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Padła deklaracja dotycząca liczby kobiet w rządzie oraz polityczny apel do innych ugrupowań opozycyjnych. W Warszawie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że jej ewentualny rząd będzie przełomowy pod względem resortów, które obejmą kobiety. Większość Polek i Polaków jest przekonana, że czas najwyższy, aby kobiety wzięły się do rządzenia na równi z mężczyznami. A w Koalicji Obywatelskiej mamy taką silną ekipę kobiet. W czasie warszawskiej konwencji przewodniczący PO Grzegorz Schetyna zaapelował do innych partii politycznych o niewchodzenie do koalicji z PiS. Zdaniem Grzegorza Schetyny opozycja wspólnie ma szansę na stworzenie rządu. Wracam się z apelem do PSL-u z Kukizem 15, do SLD Razem i Wiosny, a także do Konfederacji. Proszę dzisiaj stąd o wasze jasne deklaracje, że nie pójdziecie po wyborach z Kaczyńskim. Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Przemysław Lis, Polskie Radio. Nagroda imienia Grzegorza Palki dla premiera. Mateusz Morawiecki otrzymał ją za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Poseł Tadeusz Woźniak, przewodniczący Rady Służby Publicznej przy prezesie Rady Ministrów, przeczytał list od premiera, który dziękował kapitule za to wyróżnienie. Traktuję je jako zobowiązanie do dalszej konsekwentnej pracy na rzecz naszej ojczyzny i jej obywateli. Wierzę, że rozwój naszego kraju musi być nie tylko dynamiczny i oparty o innowacje, ale przede wszystkim zrównoważony. Korzystanie z owoców wzrostu musi być możliwe nie tylko w wielkich miastach, lecz także w małych miasteczkach i na wsiach w Polsce lokalnej. Nagrodę imienia Grzegorza Palki przyznaje Liga Krajowa. 4 osoby nie żyją, 5 jest rannych. To bilans strzelaniny w barze na przedmieściach Kansas City w Stanach Zjednoczonych. Uzbrojony mężczyzna wtargnął tam po północy czasu miejscowego i zaczął strzelać do klientów. Ranni zostali szybko odwiezieni do szpitali. Według policji są w stanie stabilnym. Sprawca strzelaniny jest poszukiwany. Polak pracujący na Uniwersytecie Oksfordzkim, profesor Arthur Eckert, wymieniany jako jeden z kandydatów do tegorocznej Nagrody Nobla, podaje szwedzka agencja prasowa. Według niej profesor Eckert jest jednym z kandydatów do Nagrody Nobla z fizyki. Naukowiec miałby zostać doceniony przez Komitet Noblowski za pracę nad technologiami informatycznymi, w tym kryptografią kwantową. W moskiewskim parku stanął pomnik poświęcony bezdomnym zwierzętom. Jego twórcy chcieli zwrócić uwagę na los porzuconych psów i kotów oraz zachęcić Rosjan do współpracy ze schroniskami. Projekt pomnika opracowała Natalia Sisienko, która w licznych wywiadach przyznała, że od najmłodszych lat jej najlepszymi przyjaciółmi są zwierzęta. Obelisk ustawiony w Parku Sztuki Muzeum przedstawia psa, który grzeje się siedząc na luku kanalizacyjnym, przytulony do starego buta. Radio Echo Moskwy przypomniało, że na realizację pomysłu wzniesienia pomnika poświęconego bezdomnym zwierzętom potrzebne były aż 4 lata. Sam projekt wybierali Rosjanie uczestniczący w ogólnonarodowym głosowaniu. Rzeźba miała stanąć w jednej z najpopularniejszych galerii handlowych Moskwy w Cumie, ale nie wyrazili na to zgody urzędnicy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju pogodnie, tylko na północy więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz. W Tatrach śnieg. Na razie od 5 do 11 stopni. Nad ranem od minus 1 do plus 4. Jutro od 5 stopni na Podhalu do 9 w centrum, 10 nad morzem i 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując energooszczędną wąską pralkę Beko o załadunku 6 kg oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca debiutancki album zespołu Hash Cookie. Dom. Zwycięzcy trójkowego konkursu Start na granie. Ciepłe barwy, naturalne brzmienia i żywe emocje. Hash Cookie. Polecamy i zapraszamy. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kydryński, Iwanka Kunewa realizuje dzisiaj program. Zapraszam na siestę i od razu uderzam w dzwon dobrych wiadomości, ale najpierw taki muzyczny drobiazg. Tak, ten utwór trwał tylko 50 sekund, aż chciałoby się, żeby artysta się rozwinął i rozwinie się, rozwinie. Trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, ale obiecuję, że będzie warto. Jak być może niektórzy z Państwa wiedzą, w przyszłym roku czeka nas 10. Siesta Festival. To jest Święto Muzyki Szczęśliwej, nasze trójkowe. Będzie w kwietniu i ktoś mógłby pomyśleć, że na tym właściwie koniec. Otóż nic bardziej błędnego. Spieszę ze znakomitą wiadomością, mianowicie, że Siesta w drodze, która również obchodzi dziesięciolecie, będzie miała dla Państwa wielką Friday w początku czerwca. Otóż powraca na najdłuższą w dziejach swoją polską trasę Pat Metheny. 2 czerwca będzie we Wrocławiu, 3 w Bydgoszczy, 4 w Sopocie, 6 w Warszawie i 8 w Bielsku-Białej. Pat Metheny w Zjeście w drodze. Ja jestem szczęśliwy, wzruszony i nie mogę się doczekać. Pat Metheny w Zjeście w drodze w jasnych dniach czerwca 2020. Ten temat, który Państwo słyszeli przed chwilą, nosił tytuł Better Days Ahead. Nadejdą jeszcze lepsze dni. No czy one rzeczywiście nadejdą? To zależy od Państwa, ode mnie, od Iwanki, od Baszki, która tutaj była u mnie przed chwilą. I jeśli nie pójdziemy za tydzień dać głos, to po herbacie. Także od nas zależy, czy better days ahead istotnie. A teraz Nancy Vieira, bo przecież nadchodzi wielka i szczęśliwa jesień kaboverdyjska. Um vez são sentar outra coisa. Quando seja um dia está a usar um lenço, um chale cor-de-rosa, um blusa, um conta de corar. Quando nasces boy nacional, está morna de manche e sem confiança nem abuso, tá servido aquele café naquele ratinho a cuscuz. Campa Nossa Senhora da Luz, era um grande procissão. Quanta cantor de Santa Cruz, tacolote pra São João, na Ribeira de Julião. Quanta cutide na Pilão, tá cantando na porfia. Quanta chubê vem na posta, tá vivido com mais gosto e com mais alegria. Povo que tava andar moda agora, na meia de miséria, cheio de fome, tem embarcado, tava embora, sem um papel, sem um nome, moda um linkada de carvão. Era colheita na chum, era vapor na Bahia, um som sempre naqueles dias, até gato manejou, tava engordar na gemada. Para tudo que és rua de morada, era um data de estrangeiro, era uma vida folgada, cicerone vida irada, dana dana dinheiro. De noite sentado na pracinha, tá partido, ganha assim. Peni papo, peni, peni papo, peni. Era tens caniquinha. Peni pa bo, peni, peni pa bo, happy me had a thing tkaniki. Nancy Wiera gościnnie na płycie Danego Silwy w nastroju bądź lirycznym. To jest taka pieśń do bujania się na hamaku gdzieś w okolicach plaży, co obawiam się w naszym kraju teraz jest już raczej niedozwolone z powodów zdrowotnych, więc myślę, że powinniśmy szukać raczej muzyki, jak to mówi młodzież, biegalniczej. Biega się dzisiaj wokół Trójki od rana, więc może pójdziemy w tym kierunku, a właściwie pobiegniemy w tym kierunku wraz z Nancy, bo Nancy Wiera, przyjeżdżając na dniach, ona dzisiaj czy jutro ląduje do Polski i przywozi swoją nową muzykę, która brzmi tak właśnie. Lavadouro e tabate paio, pal poder baconche. Quem que crê com cheboca, tarixi lavadouro e tabate paio, pal poder baconche. Boca com nariz, e na paio que mora. Quem que quer crescinca, tá entrar na festa. Boca com nariz, e na paio que mora. Quem que quer crescinca, tá entrar na festa. Ora que botiga, Buda pedi licença, pês de chá vou passar, pra vou poder baconche. Ora que botiga, Buda pedi licença, pês de chá vou passar, pra vou poder baconche. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem quica crescinca, tá entra na festa. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem quica crescinca, tá entra na festa. Quem que crê com cheboca, tá de xir lavador, ele tá bater paio, para poder baconche. Ora que botiga, bota piri licença, desdixa vou passa, pra vou poder baconche. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem que cá crescinca, tá entra na festa. Boca com nariz, é na paio que mora. Quica crescinca, tá entra na festa. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem quica crescinca, tá entra na festa. Boca com nariz. Tak właśnie zabrzmi Nancy Wiera pojutrze już w Gdańsku, w Starym Maneżu, potem 9 października w Toruniu, w Dworze Artusa, 10 w warszawskim Palladium, 11 w Teatrze w Sieradzu, 12 w Katowicach w Kinoteatrze Rialto i wreszcie 13 w Zielonej Górze w Planetarium. Ci spośród Państwa, którzy nie znajdują się w pobliżu wymienionych miast, niech nie łkają, bo do pozostałych Wpadnie niebawem jedna z najjaśniejszych postaci muzyki kaboverdyjskiej, ten cudowny, zmysłowy alt i bez wątpienia największe odkrycie z Wysp Zielonego Przylądka w ostatnim, czy ja wiem, no może nie półwieczu, ale przynajmniej w sezonie, to Lucy Bella oczywiście. Um descobri que contava na França. Dormi três dias, pobre de só com lançou. Gripe entra-me na corpo, obriga-me feito mato hospitrol. Sei na rua, que ideia de mão lá. Qual foi minha esponta? Um descobri que contava num bar. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com mato hospitrol. Homem ciúme é crioulo. Oh, mi ciumi e criol, oh, mi ciumi e criol, mi ciumi un tacmo ad ospitrol. Un smana pos, un seguide a cviatraboi na terra, è mesma cosa che cvia guerra. Mi soma Deus, mia mala mamoinha inchada, es dor na costa, è moda dor d'un patada. Jam perde esperanza, jam perde tut mia fé. Dinheiro já acabamos, jangate nem sequer tomar um café. Please up the mall, pergunta-me logo para papel. Um zel papel, onde é que vou crer que não sei quê. Homem ciúme é crioul, homem ciúme é crioul. Homem ciúme é crioul, me ciúme tá com modo hospitrol. Homem ciúme é crioul, homem ciúme é crioul. Homem ciúme é crioul, me ciúme tá com modo hospitrol. Cheve a trabalho nas terra, é a mesma coisa que cheve a guerra. Me soma Deus, minha mala na moinha inchada. Esse dor na costa, é moda dor de um patada. Já me perdi a esperança, já me perdi tudo minha fé. Dinheiro já acabamos, já engatei nem sequer tomar um café. Lhe sopta a mão, ele pergunta-me logo para papel. Um zelo papel, onde é que vou crer que não sei quê. Homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioul, homem ciúme é crioul, me ciúme tá com modo hospitrol. Homem ciúme é crioul, homem ciúme é crioul, homem ciúme é crioul, me ciúme tá com modo hospitrol. Homem ciúme é crioul, homem ciúme é crioul, homem ciúme é crioul, me ciúme tá com modo hospitrol. Homem ciúme é crioul, homem ciúme é crioul. Lucy Bella, 5 listopada we Wrocławiu w Starym Klasztorze, 6 w Lublinie w Teatrze Starym, 7 w Łodzi w Klubie Wytwórnia, 8 w Poznaniu w Blue Note, 9 listopada na intymnym koncercie w Łomiankach w Jazz Café, 10 w Sanoku w Sanockim Domu Kultury i wreszcie 11 w Beceku w Bielsku Białej. Słowem, nadchodzi wielka ofensywa kaboverdyjska, choć to tak brzmi jakoś groźnie. Musimy poszukać innego, takiego czulszego słowa. Mamy na to chwilę, bo ja postanowiłem wraz z państwem, poniekąd zgodziliśmy się na to przed tygodniem, że dzisiejsza siesta po raz pierwszy w dziejach, co trudno uwierzyć, będzie właściwie, jeśli nie liczyć tego pata na początku, w całości kaboverdyjska, szczęśliwa, jasna, bujana, więc może w jej trakcie przyjdzie nam do głowy jakieś właściwe określenie dla tego, co ma się zdarzyć tej jesieni. I wierzę, że będą to chwile szczęśliwe. Teraz, szanowni państwo, niech zachrumka Cavaquinho i pojawi się Zeluisz. moi, mardi fichon d'amour. Dites que tu ou chinquante escolade. Ben flango ma, mardi fichon d'amour. Dita que tinha o buxem canta escoladeira. Mal criado ronca na rocha, borola na areia. Madixão bem canta escoladeira. Mal criado ronca na rocha, borola na areia. Mas o de chão bem canta escoladeira. Omar passa na rua Fernanda. Bota flam de dje, mas saudade está matando. Omar, passa na rua Fernanda. Bota flam de dje, mas saudade está matando. Bem flango Omar, mar de feijão d'água. Dita que tinha o chão canta a escoladeira. Bem flango Omar, mar de feijão d'água. Dita que tinha o buxam canta a escoladeira. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Mal de chanca de escoladeira pampanar. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. De chanca de escoladeira pampanar. Omar, passa na rua Fernanda. Buflam de dje, mas saudade está matando. Omar, passa na rua Fernanda. Bota flam de dje, mas saudade está matando. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Mas o de chão bem canta escoladeira. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Mas o de chão bem canta escoladeira. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Dixen canta biscoladeira pa manai. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Dixen canta biscoladeira pa manai. No i jak my sobie z tym poradzimy? Wielka kaboweredyjska fala nadchodzi? Nie bardzo, nie bardzo. Rozmaite, też dramatyczne, tragiczne nawet może budzić to skojarzenia. Ciepły wiatr z Cabo Verde, no bez przesady, po pierwsze go nie odczujemy w końcu października, w listopadzie z całą pewnością. I to też trochę zbyt poetyckie chyba jednak. Szukamy dalej. To był Zeluisz, który właściwie miał rozpocząć dzisiaj w Sieście taką część, taki rozdział z postaciami z Cabo Verde, które są nam właściwie kompletnie nieznane, ale zaraz potem sobie przypomniałem, że on przecież bawił jakieś 4-5 lat temu w Warszawie na festiwalu Skrzyżowanie Kultur, więc nie, to już jest nasz dobry, dawny znajomy. Może wśród tych postaci, które rzeczywiście jeszcze mają przed sobą odkrycie łąk mazowieckich i tęsknych, lirycznych naszych wierzb, niech to grono otworzy Jennifer Soledad. Casa mami, untado a metade minha vida, botada a metade bossa, nota construir mais um vida. Da casa ma boa, se botam tudo bom amor, prometer que a causa dor e também um vida. dam jo greka za mami ta da metade nie vida bota da metade bossa nota construi mais vida da casa ma bo si bo dam tudo bo amor promete ca causa to e também vida jo dali a frita espera paz resposta podam tá de favor de esmola pa botem sim jam de bel baixinho vi embora um crê gritar é claro minha resposta é sim casa pra mim já casa mami, tá da metade minha vida, bota da metade posse, nota construir mais vida. Da casa ma boa, se vou dar tudo bom amor, promete que a causa dor e também vida mjo. Dali a fita espera, a essa resposta bota tá de favor de esmola, tá botem sim. Tchan de bel baixinho vi, embora um crê gritar, é claro, minha resposta é sim. Pais resposta podam, tá de favor de esmola, pa botem sim. Cham de bel baixinho vi, embora um crê gritar, é claro, minha resposta é sim. Jennifer Soledad, pierwsza na liście nieznanej wciąż jeszcze między Boogie Baodrą kaboverdyjskich postaci. Jesienne kaboverdyjskie pokrzepienie może? Nie, zbyt sienkiewiczowskie zdaje się. Może Maruka nam podpowie jakieś hasło. Potrzebujemy hasła nośnego do tych miesięcy wypełnionych świetlaną kaboverdyjską muzyką, która przed nami. Maruka i Praga Tartaruga. Gente forte praga e o amor Fêmea com macho, saquelum Eu sou na carquintaria Castigo, mora praga, tartaruga Toma conta de lugar Já camisha o bongolão Já camisha o bongolão Toma conta de lugar Esbem mora sina um sinal de trapaceiros. Vão, vão, pô, vão, famosinho, amegonhos. Querem com os batareto. Querem com os batareto. Algum tem que escapar nesse pambate de igreja. Hoje a cera já subi preço. Forte pra xeriza. Passo por limar e nem para medo. Um caso sério. Morinhata de xerguem desanimado. Coitado de esperar. Sem nada pegar nele. Só acabo por vá. Essa ata junto, companheiro. Despa atravessa abaixo. Ninguém te foca com finesse. Ninguém te foca com finesse. Nem tu para mais morrer. Na poeira de cigarro. Nem sempre se fraca pronta. Na trabalho nem possível. Nem um dia para com paixão. Caça não é minha opção. Mas que não é minha opção. Caça não é minha opção. Forte praga, eu amo, fêmea com macho, saquelo. Eu sou na carquintaria. Castigo, mora praga, tartaruga. Toma conta de lugar. Já camisha o bongolão. Já camisha o bongolão. Toma conta de lugar. Eles vêm mora assina. O sinal de trapaceiros. Vão, vão, pô, vão, promocinho, amegonhos. Querem com os batareto. Querem com os batareto. Algum tem que escapa nesse pambate de igreja. Hoje a cera já subi preço. Forte pra geriza. Passo por limar e nem para medo. Um caso sério. Morinhata deixa a gente desanimado. Coitado de esperar. Sem nada pegar nele. Só acabo por vá. Exato junto, companheiro. Despa atravessa abaixo. Ninguém te foca com finesse. Ninguém te foca com finesse. Negente, mundo vira de mal. Porque o rapa novo vem com xin. Tanta rabo conselho. Viva pedra, nha muna nanda flabo. Rapa novo, oja. Mundo vira de mal. Porque o livro já dava. Ele quentes grande já flabo. Ele mata bem diante. Gantiam porque te vira. Isso da panha de direta. Pô na ragasta. Brinca com a gente no mundo. Rapa novo, ele nanda flabo. Dá rabo conselho. Toda comida vira acima do ser mundo de criação. Mas eu me lembro da palavra para não. Que família, que raça, que geração. Hoje amor que botei na bebida, mó de água. Na vinda da chaco, que tá coalha. Hoje a Deus tinha da flávia. Nem cubara, marmoreiro, tamboreiro, de cigarro. Começou a se escapar pronto. Na trabalho, nem possível, nem um dia com paixão. Raça, nome, que não está. Mas que nome, que não está. Maruka tutaj zaproponował pieśń zaangażowaną. To było o tym, jak bardzo silnie i z desperacją właściwie należy walczyć z plagą narkotyków wśród młodzieży. I być może także dlatego pan Krzysztof sugeruje, żeby seria naszych koncertów tej jesieni odbyła się pod nazwą Kaboverdyjska Nawałnica. No wie pan, panie Krzysztofie, no może to jest jednak o włos za daleko, tak trochę brutalnie, taką męską prozą tutaj pan pojechał. Ta nawałnica nas siłą rzeczy nie minie podczas koncertów Lucy Belli w jakimś głębokim listopadzie, ale my właśnie chcemy się przed nią schronić. Schronić, więc może parasol karboverdyjski, jakiś zielony parasol. No to z kolei zbyt może dwuznaczne i takie w sumie niejasne, licho wie, do czego to tak naprawdę ma namawiać. Więc dajmy sobie jeszcze chwilę. Tymczasem Maruka z płyty produkowanej przez dżentelmena nazwiskiem Kim Alves, który grał właściwie na wszystkim tutaj, co państwo słyszeli. I ja mam jeszcze jedną płytkę, którą on wyprodukował, bardzo przyjemnej, powabnej młodej damy imieniem Asol Garcia, gdzie także Kim Alves napisał parę piosenek, między innymi tę. Thank you.

My zamierzamy wywołać tornado. W końcu to 13 koncertów. Nancy Vieira w październiku, Lucy Bella w listopadzie, a dzisiaj w Sieście jeszcze wśród tych postaci, o których państwo zapewne nigdy nie słyszeli. Pewnie się wam wszystkim wydawało, że z Cabo Verde to jedyną muzyką, jaką kiedykolwiek mogliśmy usłyszeć, to była Cezaria. No, ona była wielka, ale jeszcze parę osób tam gra i śpiewa. Szczerze mówiąc, po prawdzie mi się wydaje, że każdy tam gra i śpiewa, a co drugi nagrywa płytę. Jest z nami George Humberto. Minha berço, minha terra mãe, espera a chambe saber desse dor, dor de quem me ia e saudade que nunca fui. Carrega mercima Cristo, carrega a cruz, na simplicidade de uma criatura, me imagino nesse universo grande e infinito. Jota grande, tronjudinha, me de criancinha, na variedade, escrevi-lhe a nome, banha fantasia. De cara grande, tronqueirinha, me de criancinha, na variedade, sou escrevi-lhe a nome, banha fantasia. Minderinha, berço-lhe a terra mãe, Zena muito casta de dores, dor de quem ia e saudade que nunca fui. Carrega merda cima triste, carrega cruz, na simplicidade de uma criatura, me imagino nesse universo grande e infinito. Um Jota grande, tronjudinha, me de criancinha, na variedade, escrevi-lhe a nome, banha fantasia. Num cara grande, tronqueirinha, me de criancinha. Na variedade, escrevi-lhe a nome, banha fantasia. Mãe, quando terra for terra, um taça de também para ganhador, para ganhador, para ganhador. Mãe, quando terra for terra, muita saber também pra ganhador, pra ganhador, pra ganhador. Terra for terra, muita saber também para ganhador, para ganhador, para ganhador. Enquanto terra for terra, muita saber também para ganhador, para ganhador, para ganhador. Minde minha bênção, terra mãe, cena muito casta de dores. Dor de quem ia e saudade que nunca fui. Carrega-me de cima Cristo, carrega a cruz, na simplicidade de uma criatura, me imagino nesse universo grande e infinito. Num Jota grande, tronjudinha, me de criancinha, na variedade, escrevi-lhe a nome, banha fantasia. Num cara grande, tronqueirinha, me de criancinha, na variedade, escrevi-lhe a nome,